Egun honen zule guzieri, urriaren hilabetea bukatzeko tangira eta berarekin batera, bularreko minbiziaren sentsibilizazio eta prebentzio ekintzak ere bai. Izan edo nun, urtero, agosat jantzita, hainbat ekimen ikusi ditugu, urtero, 61.000 emazte berri unkitzen dituen eritasun ustel horren parean denen elkartasuna bilatzeko. Denek bai gure ingurumenetan ezagutzen dugu norbaitek bizi izana. Gazte, heldu, zahar, kirolari edo ez, barazki bio, orekatu janez edo ez, ez da lege edo faktore zehatzik, zergaitik ni galderari erantzuteko. Baina denbora dugu giltzata horren parean ere bai maleruski ez gira denek berdin ahmatuak, izan geografikoki, ekonomikoki eta informazio mailan desberdintasun animalekoak ditugu. Oso importantak direnak sendatzeko, urtero 9 emazte 10ren gain sendatzen dira eta geroz eta obekio sendatzen da hainbezain goiz mina deskubritzen delarik. Mainan ondorioak hor ditugu izan sozialki gaixoaren etiketaren begiradak asumitu behar dituzu, izan profesionalki arrun baztertua zira eta lan munduan berri txartzeko, ze pena. Sendatu eta zer? Hilabeteak, urteak zure gorputza ezkerreskuin aztertua, unkitua eta tratatua izan delarik. Nola berreskuratu? Nola bizi normal bat kakotxen artean berritz osatu? Nola epe luzean biziari konfiantza berritz hartu? Zonbat dudak, beldurak, galderak izan behar dituzu? Behaz bai urriaren hilabete bukaera honetan, halako eritasun ustelen parean, partikulazki bakarrik, isilik borrukatzen diren emazteak txalotu nahi nituzke. Urriaren hilabete bukaera honetan, edo zein lekutan, bakotsak bere einean, indarra segitu behar dugu, sensibilizazioan, prebentzioan edo ikerketaren finantzazioan ere bai. Bukatzeko, urriaren hilabete bukaera honetan aukera ezin hobea dut urte osoan egunero sendatzeko eta akompainatzeko hor ditugun erizainak, profesionalak, elkarteak eta laguntzaile guziak eskertzeko. Mil esker arretaz entzunek eta pasa egunon.